Анёлы гародні. Сяджу перад фарным касцёлам, пры Богу, на лаўцы. Гародня віруе наўкола на пляцы. Стараецца час незваротны, яму не належаць анёлы з прадвечнай гародні на вежах. І выгнаны з дому сабачка, і люд гэты просты, і я. І пад крыжам жабрачка, мы сёстры, але прыбядняцца чаго там? Мая гэта лаўка, звініць ва мне боская нота і ласка.